पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो, गुजरे बीते अफसानों का, गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो। अहद वफा पे मर मिट जाना, अहद वफा पे मर मिट जाना, ये है रस्म पुरानी, इश्क मोहब्बत प्यार की कसमें समझो एक कहानी, दिल को अब समझा दो, दिल को अब समझा दो, गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो। बिसरा जज्बा कोई, भूला बिसरा जज्बा कोई, कदमों को बहका दे आँच पुरानी, यादों की ना चिंगारी सुलगा दे, इनको राज बना दो, इनको राज बना दो, गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो। भरे खजाने खुशियों के, भरे खजाने खुशियों के, किस्मत से आज मिले हैं आशाओं की फुलवारी में, फूल ही फूल खिले हैं, चुन चुन सेज सजा दो, चुन चुन सेज सजा दो, गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो।